Boa tarde, ointes. Estamos celebrando a Semana do Libro e hoxe venos visitar Iria Aldegunde, historietista galega e autora do cómic Memorias dun Nelo Labrego, unha adaptación da novela de Xosé Neira Vilas. Benvida e de Melide, Iria. Ola, que tal? Primeiro, graciñas a todos por acollerme aquí. Nada. Dinos, canto falamos de cómic é o mismo que a dicir banda deseñada? Para min, sí. Hai algúns sinónimos. Cómic, banda deseñada, novela gráfica, TVOs incluso. Pero para min son basicamente diferentes nomes para como unha estrategia de venda, de marketing. Podes usar o que queirades. Por que te decidiches por esta novela? Porque foi unha novela que lin moitas veces desde que era cativa. Fora a lectura obrigatoria en primaria, entón a primeira vez que o lin tiña pois sobre 11 anos. Volvín a ela un par de veces antes de que me volvesen a obrigar a ler no instituto. E xa con 20 dixen, pois mira, chamame a atención que non tivese unha adaptación. Era pois iso, un libro moi, moi formativo para min, moi importante. Artista, nace ou faise? Como naceu en ti esta paixón polo cómic? Ambas, diría. Eu non recordo a primeira vez que fixen cómic, sempre facía como ilustracións con pequenas anotacións ou carón, pero supoño que os primeiros cómics que fixen foron grazas a coller un montón de libros na biblioteca e facendo o meu xeito. Despois sí que fun tendo un pouco máis de interese, grazas tamén á Escola de Banda Deseñada e o Garaxe Hermético que hai en Pontevedra. Pouco a pouco, con moito traballo, pois cheguei a facer este cómic. Ao alumnado que lle guste esta técnica, onde pode aprender ou onde fixeches ti? De novo, eu aprendino a primeira vez que o coñen foi pois con 19 anos, no Garaxe Hermético. Pero é parecido a témpera, é un material bastante fácil de usar, o wash, entón, pois, ademais, hoxendía menos mal que temos cousas como YouTube, incluso algún vídeo nunha páxina que se chama Doméstica, que adoitan poñer como vídeos de xente famoso que sabe moito do tema, moi baratos. Ocupas moito tempo diario nesta actividade? Depende do día, pero non é nada inusual dedicarlle pois unhas 10 horas ao día. Hai xente que incluso lle bota 12 ou 14. Moitas gracias pola visita, Iria, e que teñes moita sorte facendo isto que che gusta tanto. Gracias, chao.